Далей у студыі Сергія Бламейка. Гэта галоўная гадзіна дня на свабодзе. Афіцыйныя прафсаюзы адзначылі свята працы. Незалежным прафсаюзам, якія 1 траўня лічаць днём салідарнасці працоўных, сабрацца на мітынг не дазволілі. У баранавіцкім следчым ізалятары адмаўляюць, што Юрый Рубцоў працягвае галадоўку. Святлана Алексеевіч назвала слухачоў радыё «Свабода» злым, малаадукаваным і прымітыўным гета. Ёй адказвае Віталь Цыганкоў. Сёння ў Чэшскай Рэспубліцы стартуе чэмпіянат свету па хакеі. Зборная Беларусі першы матч правядзе ў суботу супраць каманды Славеніі. Гэтыя ды іншыя тэмы на працягу наступнай гадзіны. У свята працы 1 траўня Федэрацыя прафсаюзаў Беларусі, як звычайна, правяла мітынг, маёўкі, канцэртныя і тэатралізаваныя мерапрыемствы на адкрытых пляцоўках і ў парках. Сёлета галоўнае святкаванне перанесена з традыцыйнага месца сталічнага парку імя Янкі Купалы на плошчу дзяржаўнага сцяга. А вось незалежным прафсаюзам правесці мітынг у абарону правоў працоўных Менскі Гарвард Канкам забараніў. Старшыня Беларускага кангрэсу дэмакратычных прафсаюзаў Александр Ярашук сказаў «Свабодзе», што іншага адказу ад уладаў ён не чакаў. Яны ж масава любілі гуляць, а мы ж, канешне, лічым цынізмам лічыць гэтае свята святам працы дзяржаўным. Гэта міжнародны дзень салідарнасці працоўных, і ў яго ёсць свая гісторыя, і, канешне, ва ўсім свеце ён менавіта так і святкуецца, таму што тут свой час рабочыя ж кроў пралівалі, каб нейкую сімвалічную дату сябе адваяваць. Афіцыйныя ж прафсаюзы гатовыя святкаваць 1 траўня якраз як свята працы. На сайце ФПБ паведамленне пра мерапрыемствы, прызначаныя на сённяшні дзень, так і называліся «Святкуем 1 май разам». Старшыня Беларускага незалежнага прафсаюзу працаўнікоў радыёэлектроннай прамысловасці Геннадзь Фядыніч лічыць, што сёлета святкаваць 1 май асабліва не выпадае з прычыны цяжкага становішча, у якім апынуліся беларускія працоўныя. Калі сёння сотні заводаў не разлічылі з людзьмі па заробку, калі зараз ідзе скарачэнне на тым жа Гомсельмашы, аптымізацыя павінна дасягнуць на галоўным канверы як мінімум 50%, працуюць па 4 дні. І вось аб гэтым трэба гаварыць сёння прафсаюзам. Тое, што сёння хвалюе людзей, як з гэтага становішча выходзіць і патрабаванні да ўрада выказваць. Вязень баранавіцкага следчага ізалятору, актывіст Юрый Рубцоў, які абвінавачваецца ва ўхіленні ад адбыцця пакарання ў форме абмежавання волі, 6 красавіка пачаў галадоўку пратэсту. Кіраўніцтва баранавіцкага следчага ізалятору заяўляе, што ў іх турме ніхто не галадае. Жонка палітвязня Ядвіга Рубцова кажа, што звестак пра яго не мае ўжо амаль 2 тыдні. 17 красавіка з Юрыем Рубцовым сустракалася ягоная адвакатка. Вось што яна расказала нашаму радыё пра становішча вязня. Ну, сколько там, 9 дней он голодал, к тому времени еще более-менее, вот, хотя мне уже он не нравился, и я его упрашивала прекратить это, передавая просьбу и жены. Ну, это же бесполезно разговаривать, я, честно говоря, не знаю, какое там должно наступить событие, чтобы он одумался и перестал это делать, и как его там, ну, по крайней мере, в СИЗО сходил в дежурную часть, чтобы его там регулярно осматривали, меня заверили, что все будет нормально, ну, а будет ли оно нормально, честно говоря, это прогнозировать сложно. Працэс над Юрыем Рубцовым мае адбыцца ў Пружанах. З пачатку году гомельскі актывіст адбываў у пружанскім раёне 1,5 года так званай хіміі за зневагу суддзі. Працаваць Юрый Рубцоў не пачаў, паколькі патрабаваў працы з заробкам не ніжэй сярэдняга па краіне. Пасля таго, як Юрый Рубцоў зрабіў сабе тату з надпісам «Лукашэнка сыходзь», на яго завялі крымінальную справу нібыта за ухіленне ад адбыцця пакарання і змясцілі ў следчы ізалятар. У лесе каля вёскі Хайсы пад Віцебскам мясцовыя актывісты знайшлі чалавечыя парэшткі, косткі і чарапы з кулявымі адтулінамі. Адзін з актывістаў Ян Дзяржаўцаў сказаў, што пра гэтую знаходку ўжо пададзена другая заява ў следчы камітэт ад імя 4 чалавек. Першы раз з абласнога следчага камітэту паперы перадалі ў Віцебскі раённы аддзел, а там, як стала вядома заяўнікам, крымінальную справу па фактах забойства невядомых асобаў тады вырашылі не распачынаць. Цяперашні старшыня Мазалеўскага сельсавету Леанід Дубіна сказаў радыё «Свабода», што нічога пра косткі ў лесе не ведае, а версію пра тое, што гэта могуць быць парэшткі ахвяраў сталінскіх рэпрэсіяў, лічыць, цытую, «брудам, які закідаюць у інтэрнэт». Не знаю, это когда-то, не знаю, там, зимой, не зимой, но кто там нашел что-то. А то, что сами кто-то там принимают решения, пишут разную грязь, в интернет кидают, то извините меня. Есть участники войны, которые говорят, что это были бои, не бои, 42 или 43 год, не исключено, что это. Плюс концлагерь был в Лужинском. Короче, пока что идут эксперименты, естественно, я не знаю. Следственный комитет занимается, я не занимаюсь. Когда будет что-то установлено, тогда будем разговаривать. Я говорю, сегодня занимаются следственные органы. Все, больше я вам ничего не поясняю. Это был старшиня Мазалеўскага сельсавету Леонид Дубина. Година дня на свободе. Углыб подеи. Ближе до героев. Больше про тенденции. Вось жа 1 траўня Федэрацыя прафсаюзаў Беларусі, як звычайна, правяла мітынгі, маёўкі, канцэртныя і тэатралізаваныя мерапрыемствы на адкрытых пляцоўках і ў парках. Сёлета галоўнае свята было перанесена з традыцыйнага месца сталічнага парку імя Янкі Купалы на плошчу дзяржаўнага сцяга. А вось незалежным прафсаюзам правесці мітынг у абарону правоў працоўных Менскі гарвыканкам забараніў. Старшыня Беларускага кангрэсу дэмакратычных прафсаюзаў Александр Ярашук сказаў у інтэрв'ю нашаму радыё, што іншага адказу ад уладаў ён і не чакаў. Наша влада настолькі прадказальная на сваіх дзеяннях, што, канешне, не дазволілі. Мы рыхтавалі адпаведную заяўку на тое, каб ладзіць мітынг у парку Дружбы народаў колькасцю да 500 чалавек. І атрымалі адказ ад Мінгарвыканкама, дзе са спасылкаю на тое, што 1 траўня гэта дзяржаўнае свята працы, і ў парку будуць ладзіцца масавыя гулянні. Яны ж масава любяць гуляць. А мы ж, канешне, лічым цынізмам лічыць гэтае свята святам працы дзяржаўным. Гэта міжнародны дзень салідарнасці працоўных, і ў яго ёсць свая гісторыя, і, канешне, ва ўсім свеце менавіта так і святкуецца, таму што тут свой час рабочая ж кроў пралівалі, каб нейкую сімвалічную дату сябе адваяваць. Афіцыйныя ж прафсаюзы гатовыя святкаваць 1 траўня як свята працы. На сайце ФПБ паведамленне пра мерапрыемствы, прызначаныя на сённяшні дзень, так і называліся «Святкуем 1 май разам». Былі надрукаваныя анонсы пра адкрыццё залі працоўнай славы, ушанаванне прадстаўнікоў працоўных дынастыяў, уручэнне прафсаюзных прэміяў, ускладанне кветак да стэлы «Менс горад-герой» і канцэрт фіналістаў моладзевага конкурсу Федэрацыі прафсаюзаў Беларусі. Тым часам старшыня Беларускага незалежнага прафсаюзу працаўнікоў радыёэлектроннай прамысловасці Геннадзь Фядыніч лічыць, што сёлета святкаваць 1 мая асабліва не выпадае з прычыны цяжкага становішча, у якім апынуліся беларускія працоўныя. Калі сёння сотні заводаў не разлічылі з людзьмі па заробку, калі зараз ідзе скарачэнне на тым жа Гомсельмашу, аптымізацыя павінна дасягнуць на галоўны канвер як мінімум 50%, працуюць па 4 дні. І вось аб гэтым трэба гаварыць сёння прафсаюзам. Тое, што сёння хвалюе людзей, як з гэтага становішча выходзіць і патрабаванні да ўрада выказваць, што не было такого жахлівага становішча, як зараз. Профсоюзы Федерации все ведают, но яны не могут сегодня выказать думки людей. Вот в чем проблема. И на во что тогда такая федерация повинна быть? Ну, придет час, и люди сами разберутся. И уже разбираются, на во что сегодня такая великая колькость, миллионная структура профсоюзов, якая сегодня не может оборонить людей. Старшыня Беларускага кангрэсу дэмакратычных прафсаюзаў Александр Ярашук лічыць, што афіцыйнае адкрыццё святочных мерапрыемства сёлета не выпадкова адбылося на плошчы дзяржаўнага сцягу. Ім зараз трэба усяляк, маючы на базе палітычны чыннік, выпячваць нашу незалежнасць. Яны гэта ўспрымаюць у выглядзе дэкарацыі, што калі ёсць там дзяржаўны нейкі сцяг і плошча дзяржаўнага сцяга, ёсць там рэзідэнцыя адмысловая, то ўжо ёсць незалежнасць. Усё трэба пасняцца, таму што як ніколі ў нас з гэтай незалежнасцю праблемы. Таму што што ў эканоміцы уражвае, што датычыць настрояў людзей, і, канешне, сёння існує реальна незадоволеність, може і на там ніяких масштабах, які там можна признати критичними, не досягнула, але така тенденція формується, це відавочно. Гэта быў старшыня беларускага кангрэсу дэмакратычных прафсаюзаў Александр Ярашук. Вы слухаеце галоўную гадзіну дня на свабодзе, і зараз наша апытанне: ці дбаюць улады Беларусі пра правы працоўных? Адказваюць жыхары Магілёва. Она больше заботится о себе, чтобы ей удержаться. Сжимают со всех сторон рабочего. Если он что-то сказал против кому-то, то он уходит просто на улицу. За воротами, как мне даже на работе сказали, стоят еще 10 на твое место. Рабочий боится хотя бы какую-то работу иметь. Наша влада озабочена, наверное, за свои кресла. Послушать людей, там завод не работает, там не работает. Все говорили о какой-то структурной перестройке. По-моему, она где-то там и осталась. А что до этого делали 15? Слабо. Что-то заботится, конечно, но, учитывая ситуацию в республике, очень тяжело. Людей заставляют работать укороченные рабочие недели. Им надо как-то жить. Конечно, заботятся. Социально же застрахованными. Пусть как люди не говорят, но все равно медицина бесплатная. Сейчас нынче все права знают. У всех организаций профсоюза есть. Если не знают профсоюза, объясняй же. Сначала было же время, поднимали сильно зарплату, а теперь надо как-то это все вернуть. Просто людей много денег собралось в чулках. Надо их как-то выманивать с карманов и двигать в экономику, а люди не сильно хотят. Нет, у нас нет независимых профсоюзов. А кто, как не профсоюзы, должны защищать права рабочих? У нас профсоюз, это, скажем так, просто репрессивный орган. Плохо заботится, губят. Сейчас сокращения большие, как-то это не очень хорошо. Я хочу сказать, что нет. Я дворником работаю. Раньше было у меня 60% премии, сейчас стало 20, наверное, или 25. Мне кажется, стараются. Ну, смотрите, вот люди ходят, отдыхают, все нормально у нас вроде бы, люди весело. Дело, знаете, наверное, не в уладе, я бы не в власти не винил, потому что нет хозяина, да, каждый думает только о своей квартире, о своем доме, о своем благополучии. И власти это такие же, как и мы. Если каждый будет выполнять свою работу от начала до конца, все будет хорошо. Обязательно. Во-первых, у нас нет безработицы. Худо-бедно, но мы все работаем. Все трудоспособные сейчас работают. Процентов на 10, что они должны делать, не делают. Зарплата, да, работы стало меньше. Если какое-то недовольство, то могут увольнять без объяснения всяких причин. Такія адказы мы атрымалі ў Магілёве на пытанне, ці дбаюць улады Беларусі пра правы працоўных. Вы слухаеце Радыё Свабоды, зараз пра адну з нашых сённяшніх перадачаў. Шляхі, па якіх праедзе самы галоўны беларускі начальнік, угадаць нескладана. Звычайна на гэтых дарогах пачынаецца аўральны рамонт, кладзецца асфальт, фарбуюцца платы, рамантуюцца аўтобусныя прыбынкі. Але цяпер надышла новая мода. На шляху галоўнага картэжа зносіцца ўсё, што можа засмуціць правадыра. Як у вёсцы Казлы, што на Вялейшчыне, дзе напярэдадні 1 мая дарожныя службы зрабілі сапраўдны працоўны подзвіг. Пра гэта ў чарговай перадачы серыі «Падарожжы свабоды». Перадача з метра Бартосіка ў нашым эфіры менш чым праз паўгадзіны. Вязень баранівіцкага следчага ізалятору, актывіст Юрый Рубцоў, які абвінавачваецца ва ўхіленні ад хіміі, 6 красавіка пачаў галадоўку пратэсту. Цяпер у нас на сувязі наш карэспандэнт Алег Груздзіловіч, які сочыць за гэтай сітуацыяй. Добры дзень, Алег. Добры дзень. Дык ці працягвае Юрый Рубцоў галадоўку? Ну, звестак пакуль крайне мала, можна меркаваць, што хутчэй за ўсё працягвае, бо ён па характару такі чалавек, які ніколі не саступае, пра гэта кажуць тыя, хто яго ведае, пра гэта кажа ягоная жонка, ягоны адвакат. Ну, вось на дадзены момант вось што кажа ягоная жонка Ядзвіга Рубцова. Я ж туда точно так не магу паехаць, я пазваніла, мне сказалі, ніхто не галадаюць, нас ніхто не галадаюць. Всё. А калі вы званілі? Ну, можа, 3 дня. Туда в Барановичи звонили, да? Ну да. А что от его? Никакого ни листа, ни звонка, ничего? Ничего нет. Я написала письмо, не знаю, придет мне ответ, не придет. Олег, а ці вядома что-нибудь про стан здоровья Рубцова? Апошні раз з Юрием Рубцовым бачилися адвокат, гэта было 17 красавіка, яны разам вывучалі крымінальную справу. Яна кажа, што тады ён адчуваў сябе больш-менш, але не падабалася, як ён выглядаў, то бок яна ўжо непакоілася пра ягоны стан здароўя. Жонка Ядвіга згадвала, што год таму, калі Юры Рубцоў у Менску адбываў пакаранне пасля чарнобыльскага шляху, і гэтаксама больш за 20 дзён галадаваў, ён, калі прыехаў дадому, быў вельмі стомленым, быў вельмі у дрэнным стане. Таму яна баіцца за яго, што з ім зараз, калі ён працягвае галадоўку. Но вось адвакат мяркуе, што хутчэй за ўсё ён ўсё ж такі працягвае галадоўку. Вот што яна сказала, яна некаторыя дзеянні прыняла, каб абезапасіць Рубцова ў выпадку галадоўкі, але яна дакладна не ведае, што з ім там адбываецца. Ну, сколько там, 9 дней ён галадаў, к таму времени ещё более-менее, вот, хотя мне уже он не нравился, и я его упрашивала прекратить это, передавая просьбу и жены. Ну, это же бесполезно разговаривать. Я, честно говоря, не знаю, какое там должно наступить событие, чтобы он одумался и перестал это делать. И как его там... Ну, по крайней мере, в СИЗО это сходило в дежурную часть, чтобы его там регулярно осматривали. Меня заверили, что все будет нормально. Ну, а будет ли оно нормально, честно говоря, это прогнозировать сложно. Такім чынам, інфармацыя пра галадоўку Юрыя Рубцова ў баранавіцкім следчым ізалятары застаецца мала праясненай. 1 траўня ў Чэхіі стартуе чэмпіянат свету па хакеі. Прымаць спаборніцтвы будуць Прага і Астрава. Для беларусаў гэта ўжо 16-ты па ліку выступ у элітным дывізіёне, а пачынаўся суверэнны шлях у далёкім 1992 годзе. І што адметна, пад знакам пагоні. Наш карэспандэнт Ігар Карней зрабіў экскурс у гісторыю, згадаўшы, як пачыналася дарога да мэты, патрапіць у лік мацнейшых камандаў планеты. Цяпер Ігар на сувязі з Прагай. Добрый дзень. Добрый дзень, Сергей. Ну, пачалося ўсё ў 1992 годзе, калі Беларусь была прынята ў міжнародную федэрацыю хакею. Ну і вось цягам наступных 6 гадоў беларусы гулялі, ну, так званых мінорных групах С і Б, і якраз на гэты перыяд прыпадае хакей пад знакам пагоні. Вось з прыкладам для хакейнага заўзятара, журналіста Александра Старыкевіча, памятка пра тыя часы, гэта рарытэтная майка хакеіста зборнай Беларусі ўзору першай паловы 90-х. Форму вырабіла ўсясветная вядомая кампанія «Рыбок», але нават і праз два дзясяткі гадоў яна цешыць вока абсалютна ўдалым спалучэннем колеравай гамы і нацыянальнай атрыбутыкі. І вось, як кажа суразмоўца, майку з нумарам 17 ён атрымаў ад сябра з хакейных колаў, але ў цяперашніх варунках ягоны піар можа мець непажаданыя наступствы, таму імя яго не называе. Майку я атрымаў у якасці падарунка на дзень народнага ад сябра. Быў я на трох турнірах. 96-й год Эндховен, тады яшчэ група Б. 97-й год рашаючая гульня ў Катовіцы, якраз калі зборная Беларусі ўпершыню трапіла ў эліту сусветнага хакею. Ну і дэбют там у 98-м годзе ў Швейцарыі. Ігар, ад 91 году, калі дзяржаўнымі сімбалямі Беларусі афіцыйна былі абвешчаныя бел-чырвона-белы сцяг і герб пагоня, нацыянальныя каманды ў розных дысцыплінах распачалі пераход да формы з адроджанай сімболікай. Але выглядае, што менавіта хакеісты былі ў першых шэрагах, так? Сапраўды, хакеісты адрэагавалі найбольш аператыўна, бо адрозна ад іншых камандаў адразу ж заявілі пра свае амбіцыі на міжнароднай арэне. І вось густоўна выкананая форма, лішняе таму пацверджанне. Зрэшты, за неразваротлівасці і адсутнасці фінансавання многія абеларусіцца ўвогуле не паспелі. І пасля траўня 1995 году лёгка вярнуліся да чырвона-зялёнага спалучэння перыяду савецкай Беларусі. Ну вось Александр Старыкевіч перакананы, што пагоня на тагачаснай форме эстэтычна шмат выйграе, калі параўноўваць з цяперашнім, так бы мовіць, вянком, запазычаным з БССРаўскіх часоў. Тут нават апраўдання быць не можа. Канешне, мой погляд суб'ектыўны, бо я, у прынцыпе, здаўна прыхільнік нашай гістарычнай сімболікі. Але мне падаецца, што нават калі абсалютна незалежнаму чалавеку два варыянты форм побач, то з вялікай долей імавернасці ён абярэ майку з пагоні. Ігар, вот мы можам гаварыць, што калі пра вяртанне гістарычнай сімболікі апошнія два дзясяткі гадоў на афіцыйным узроўні гаворка нават не ідзе, то ў іншыя прыкметы беларусізацыі менавіта ў спорце ўсё ж з'яўляюцца. Сапраўды ёсць беларускія надпісы на майках, но яны недавно пачалі з'яўляцца, это і у футболе, і у хакейных камандах некаторых. Таксама ёсць каментаванне па-беларуску ў тэлеэфіры і на асобных стадыёнах, ствараюцца камандныя сайты. Ну, але тым не меней, як заўважае спадар Старыкевіч, гэта толькі кропля ў моры так званага рускага міра. Конечно, не треба, безумовно, нічого перебольшувати, на ком такого вже моцного слова вертається. Але то, що є некі кропкові моменти, де ми справді бачимо більшу лояльність з боку влади, ці, принаймні, відсутність репресії за вишиванки, за ту ж білоруську мову, безумовно, це ліпше. І ще раз справа, що ну, це абсолютно нормальний стан, хваліть за це когось, ну, досить дивно. І те, що ми маємо, це ще кропля від того, що повинно бути. Сапраўды, вось калі працягваць эту думку, ўсё больш спартоўцаў прыхільна выказваюцца і пра мову, пра гістарычную сімволіку. Ну, але ці можна канстатаваць, што ў свядомасці людзей хоць памалу, але адбываюцца пэўныя зрухі да беларушчыны? Ну, вось гэта пытанне я адрасаваў Александру Старыкевічу. У свядомасці заўсёды нешта адбываецца, там пытанне толькі тым, што ў кожнага свой бок. І я не пэўна, што мы сёння ўжо маем дастатковыя падставы, каб вызначыць нейкую тэндэнцыю на карысць мовы, нацыянальнай сімволікі і так далі. Добра, што такія прыклады ёсць, як Герасімені і Талаві, але іх пакуль не шмат, а ёсць людзі, як той самы Сергей Рутенко, журналіст, які кажа, што яму больш падабаецца чырвоная, зялёная сімволіка. Зрэшты, канечне, гэта пытанне густу і там меркаванняў, можа быць, нават у іншай сітуацыі было. Калі ж было нармальнае стаўленне з боку дзяржавы да абодвух варыянтаў. А калі гэтага няма, то ну, вось мы як не грамадзянскі подзвіг разглядаем, калі нехта з публічных асобаў пра гэта вось так кажа на шырокую аўдыторыю. Ігар, а дарэчы, вось пытанне. У нешматлікай кагорце свядомых спартоўцаў зусім няма хакеістаў. Чаму так адбываецца? Ну, тут цяжка сказаць. Магчыма, што хакеісты не такія публічныя людзі, як іншыя. Я ведаю, што каб дабіцца некага каментару, то трэба прайсці вельмі такую сур'ёзную працэдуру праз прэс-службу, праз дырэктарат і гэтак далей. Ну, і той жа Александр Старыкевіч лічыць, што адсутнасць публічных заяваў ад прадстаўнікоў таго ці іншага віда спорту рабіць агульныя высновы, ну, не зусім карэктна. Ну, не ведаю, больш ці менш, бо ўсё-ткі гэта выпадкі яшчэ не такія частыя, каб нейкую статыстыку вывудзіць. Можа быць, проста публічных не было такіх гучных заяваў хакеістаў на гэтаком. Але я спадзяюся, што і у гэтым спорце ёсць хлопцы, якія стануць ставяцца да нацыянальнай сімволікі. Можна чакаць, што калі-небудзь вернецца эта форма на пляц? Я вельмі на гэта спадзяюся. Ну, а жыццё пакажа. Ці дакладней, як хакеісты кажуць, лёд пакажа. І як мне падаецца, варыянт, які значна больш радужны і выкананы з большым густам, чым сённяшняя форма нашай нацыянальнай хакейнай. Апошнія 20 гадоў беларускія хакеісты выступаюць у форме колераў дзяржаўнага сцягу. І вось 2 траўня у бела-чырвона-зялёнай гаме пад кіраўніцтвам новага трэнера, канадскага спецыяліста Дэва Льюіса, яны выйдуць на лядовую арэну ў чэшскай Астраве на прынцыповым матч з камандай Славеніі, бо менавіта славенцы не пусцілі зборную Беларусі на алімпіяду 2014 года ў Сочы. Ну, цяпер ёсць шанец рэабілітавацца перад заўзятарамі. Што да іншых супернікаў беларусаў у групе Б, то гэта Фінляндыя, Расія, ЗША, Славаччына, Нарвегія, Данія, ну і згаданая ўжо Славенія. А ў групе А выступаюць каманды Швецыі, Чэхіі, Канады, Швейцарыі, Латвіі, Францыі, Нямеччыны, Аўстрыі. Чэмпіянат свету завершыцца 17 траўня, ну а пачынаецца ён, як мы ўжо казалі, 1 траўня. Дзякуй, Ігар, на сувязі ў Менску быў наш карэспандэнт Ігар Карней. Увага! Новыя хвалі і частоты свабоды. Час перадачаў ад 6 да 6.30 і ад 7 да 8 раніцы. І вечарамі ад 18 да 21 і ад 22 да 23 гадзіны. Пачніце дзень са свабодай ад 6 да 6.30 на сярэдніх хвалях. Частата 1386 кГц, 216 метраў. І ад 7 да 8 раніцы на хвалі 49 метраў. Частоты 6075 і 6105 кГц. Ад 18 да 21 гадзіны нашы перадачы гучаць на частотах 5930 і 9645 кГц. Хвалі 49 метраў альбо 31 метр. Ад 6 да 6.30 раніцы і ад 22 да 23 гадзіны вечара свабода гучыць на сярэдніх хвалях. Частата 1386 кГц, 216 метраў. Шановныя слухачы, напішыце, калі ласка, пра якасць прыёму нашых перадачаў на новых частотах. Адрас у Менску: 220-005, паштовая скрынка 111. У Чэхіі: Вінаградска 159А, Прага 10, 10 тысяч, Чэшская Рэспубліка. А зараз нагадаем асноўныя тэмы праграмы. Федэрацыя прафсаюзаў Беларусі правяла афіцыйныя мерапрыемствы з нагоды 1 траўня. Незалежным прафсаюзам, якія гэты дзень лічаць днём салідарнасці працоўных, а не святам працы, сабрацца на мітынг Менскі гарвыканкам не дазволіў. Адвакатка Юрыя Рубцова лічыць, што ён працягвае галадоўку пратэсту ў баранавіцкім следчым ізалятары. У лесе каля вёскі Хайсы пад Віцебскам мясцовыя актывісты знайшлі чалавечыя парэшткі з кулявымі адтулінамі ў чарапах. Вы слухаеце радыё «Свабода». Днямі пісьменніца Святлана Алексіевіч дала даволі вялікае інтэрв'ю тэлеканалу «Белсад», дзе закранула шэраг важных пытанняў. Сярод іншых яна выказала крытычныя заўвагі на адрас «Радыё Свабода». Цытую: «Радыё Свабода абслугоўвае гета. Яно не абслугоўвае шырокую масу беларускіх людзей. Яно абслугоўвае беларускамоўнае гета. І гэтае гета злое, малаадукаванае, прымітыўнае. Пачытайце каментары да маіх выступаў. Гэта менавіта злыя і прымітыўныя каментары», сказала Алексіевіч. Гэтыя ды іншыя выказванні Святланы Алексіевіч падштурхнулі майго калегу Віталя Цыганкова напісаць блог. Ён апублікаваны на нашым сайце, а зараз Віталь на сувязі са студыю Празе. Добры дзень. Добры дзень. Што вы адказалі Святлане Алексіевіч на ейныя словы пра аўдыторыю «Радыё Свабода»? Ведаеце, першае такое натуральнае памкненне, якое узнікае пасля такіх словаў, гэта параіць шалонай Святлане прачытаць каментары, напрыклад, на нашай ніве, на Тутбаі ці нават на сайце онлайнер. Рэч у тым, што на «Свабодзе» бадай самая строгая сярод усіх беларускіх медыяў пры мадэрацыі каментароў, і мы не дапускаем ні абразы, ні нейкія рэзкія негатыўныя выказванні, што дапускаюць іншыя сайты. Але баюся, што гэта нічога б не змяніла, бо негатыўнае стаўленне да беларускамоўных прарывалася у Алексіевіч падчас гэтага інтэрв'ю «Белсату» некалькі разоў, і часам яно выплёсквалася нават спантанна, калі вядучая не задавала гэтую тэму. Так што я вот не магу вылучаць версію наконт таго, чым гэта злобная і маладукаваная група, гэта я цытую Алексіевіч, беларускамоўная, спрычыніла такую цяжкую псіхалагічную траўму шаноўнай пісьменніцы, што ён так яе не любіць. Але вось калі я пісаў свой тэкст, у мяне з'явілася такое ўражанне, і я падзялюся з вамі, што пакуль быў жывы Васіль Владзіміраж Быкаў, Алексіевіч так не выказвалася. Віталь, вы пішаце ў сваім тэксце, што вас асабліва не зачапілі выказванні Алексіевіч пра свабоду, але найперш вам хацелася пагаварыць пра папулярную апошнім часам метафору гета. Як вы лічыце, ці сапраўды знаходзяцца беларускамоўныя ў пэўным гета? Так, гэта метафора жыве ўжо колькі гадоў. І вось з выпадку з Алексеевіч мне пэўную неёмкасць выклікае той факт, што заганяе ў гета іншых тая асоба, якая сама знаходзіцца ў гета, толькі фігуральна кажучы ў іншым квартале. Ну, сапраўды, здаецца, Святлана Алексеевіч гэта не Александр Саладуха, на вуліцах дае масава не прыстаюць з просьбамі аб автографе, яе не публікуюць у дзяржаўных друкарнях, не пускаюць на тэлеканалы там ці на ўрачыстыя канцэрты. Яна вядомая даволі вузкаму колу людзей, якія чытаюць сур'ёзную літаратуру. в дадзеным выпадку неважна, беларускамоўную ці расійскамоўную. А колькі гэтых людзей? 1% насельніцтва, 0,5%. Колькі людзей могуць зразумець тыя сур'ёзныя там экзістэнцыяльныя праблемы, якія ставіць сваіх інтэрв'ю Алексіевіч? І я скажу, што гэта, в прынцыпе, не чыста беларуская з'ява. В сваім артыкле я прывожу прыклады журналісткі з Грузіі, там праваабаронца з Чэхіі, журналіста з Амерыкі, ЗША, якія часам абураліся большасць свайго народа, што гэта людзі абыякавыя, што іх нічога не цікавіць. Я прыводжу гэтыя прыклады, каб патлумачыць такую відавочную для мяне рэч, што любы чалавек, які мысліць, у любым грамадстве ён асуджаны ў пэўным сэнсе на тую ці іншую форму гетаізацыі, то есть быць у гета, быць не такі, як все. Але адны гэта спакойна разумеюць і ўспрымаюць, а другія з тых ці іншых прычынаў пачынаюць спалохана крычаць: «Не, я такі ж, як большасць, я нічым не адрозніваюся». Віталь, я там звярнуў увагу яшчэ на адно выказванне Святланы Алексіевіч, цытую: «Мова – гэта ўсё бура ў шклянцы пэн-цэнтру Саюзу пісьменнікаў маленькай беларускамоўнай тусоўкі. А выйдзіце на вуліцы і пабачыце, што ў людзей іншыя ў галовах». Канец цытаты. Як вы адказваеце на гэты пасыл пісьменніцы? Ну, сапраўды, прызнаюся, гэтая цытата і мяне больш за ўсё зрушыла з усіх выказванняў Алексіевіч. Ведаеце, такая савецкая традыцыя пакланення перад простым народам, што вот менавіта просты народ ведае праўду жыцця, нейкія сапраўдныя праблемы, а вот ця эта інтэлігенцыя, пісьменнікі, яны жывуць нечым там прыдуманым, бура ў шклянцы вады. І, шыра кажучы, мне раздражняе гэта вось крывадушнае спаборніцтва палітыкаў альбо некаторых інтэлектуалаў на тэму, хто лепш ведае народ, хто бліжэй да народа. Альбо нават у некаторых ёсць гэта наіўная вера, што разуменне праблемаў простых людзей робіць цябе нейкім асабліва мудрым, набліжаным да праўды жыцця. Вот Алексіевіч кажа і раней в гэтым інтэрв'ю: «Я даследую масава чалавека». Вот такое добрае слово, дарэчы, даследую, бо заолах таксама даследуе нейкіх козурак, але пры гэтым ён не заявляе, што наблізіцца да іх разумення і жыве іхнімі праблемамі. Вось я лічу, што Алексіевіч таксама яна даследуе масава чалавека, но безумоўна сама яна не жыве праблемамі простого чалавека, я просто трошкі іншае жыццё. Ну, а калі заканчваць тэму гета, то мне здаецца, што любы чалавек Беларусі, якога хвалююць не толькі практычныя жыццёвыя рэчы, а такія абстракцыі, як свабода, культура, правы, беларускае адраджэнне, мова, ён знаходзіцца сапраўды ў пэўным гета. А з-за высокага плота з калючым дротам на яго са здзіўленнем часам пазіраюць звычайныя грамадзяне. І тут перад любым творцам, пісьменнікам узнікае пытанне: «А калі вы не ў гета, то вы дзе? Разам з шаховнікамі, з канваірамі, ці разам з марадзёрамі, ці вы проста з нейтральнымі абывацелямі, якіх нічога не тычыцца, але які вы тады творца?» Дзякуй, Віталь. З Віталём Цыганковым мы абмяркоўвалі крытычныя выказванні пісьменніцы Святланы Алексіевіч на адрас аўдыторыі «Радыё Свабода». Магілёўшчыну сталі меней наведваць арганізаваныя турыстычныя групы з Расіі, але паболіла ахвотных пабачыць беларускае Паднепроўе з краінаў Балтыі. Меней расейцаў сёлета прыедзе на адпачынак у беларускія санаторыі. Часцей туды сталі заязджаць беларусы. Раней тамтэйшыя дамы адпачынку былі для іх амаль недаступнымі, бо іх займалі расейцы. Іх задавальнялі невысокія кошты і якасць абслугоўвання. І вось пра ўсё гэта мы зараз пагаворым з нашым магілёўскім карэспандэнтам Андрэем Белагубавым. Добры дзень, Андрэй. Добры дзень. Што стала прычынай падзення турыстычнага інтарэсу расейцаў і ці ёсць статыстыка, наколькі паменіла гэтых турыстычных групаў? У агенцтве «Магілёў Аблтурыст», якое апякуецца турыстычнымі групамі, якія наведваюць рэгіён, кажа, што летась у траўні прымалі 10 груп з Расіі, а вось сёлета пацвердзіла намер прыехаць толькі адна. У агенцтве звязваюць падзенне турыстычнага інтарэсу расейцаў з эканамічнымі праблемамі ў іхнай краіне. Заявляецца, што расейцам задорага цяпер ехаць да нас. Андрэя, калі гаварыць пра турыстаў з краінаў Балтыі, што іх цікавіць у магілёўскім рэгіёне і наколькі гэты інтарэс устойлівы? Ну, у агенцтве «Магілёў Аблтурыст» кажуць, што Магілёўшчыну падабалі перадусім турысты з Літвы ды Латвіі. Пакуль, аднак, у турыстычнай арганізацыі ўстрымліваюцца казаць пра ўстойлівую тэндэнцыю. Зазначаюць, што за год прыязджае 1-2 аўтобусы. А вось, як патлумачыла інтарэс балтыйскіх турыстаў, супрацоўніца магілёўскага туроператара. в год автобус, два автобуса. Вот. Интересует в основном жителей Литвы и Латвии по такого более пожилого возраста. Ностальгия. Ну и агрогородки интересуют. Очень фермерские ассоциации собираются и приезжают сюда посмотреть, что себя представляют агрогородки. В частности, Александрия очень интересует. Именно как объект агротуризма. Встречаются со специалистами хозяйства, со фруктохранилища смотрят, зернотоки. То есть их интересует, как у нас функционирует сельское хозяйство. Моя суразмовница допустила, что менее стало ездить туристов из России и у мясцовые дамы отпочинку. И, как высветилось, оно так и есть. Якраз, коли говорить про санатории, чем там тлумачить падение интересу до их российцев? Видать, так само экономичными причинами? Так, сапраўды, гэта асноўная прычына, але не адзіная. Вось што сказаў супрацоўнік аднаго санаторыя з Бабруйскага району. Доллар стал в два раза стоить дороже, чем было раньше, поэтому, конечно, стало приезжать дороже. Плюс подорожал транспорт, особенно железнодорожный. Были эпизоды, когда к нам доезжали с пересадками, ехали сначала до Смоленска, наши отдыхающие пересаживались и на перекладных доезжали до санатория. В прошлом году был ряд банкротств крупнейших туроператоров российских, и поэтому, конечно, тоже не могло не отпугнуть. Акрамя таго, паводле суразмоўцы, расійскі ўрад пачаў падтрымліваць свае санаторыі ў Краснадарскім краі, а таксама рабіць захады, каб з'явіліся ахвотнікі адпачываць у Крыму. У Расіі, кажа ён, распрацаваная датацыйная праграма з ільготным падаткаабкладаннем для прадпрыемстваў, якія адпраўляюць сваіх супрацоўнікаў у расійскія дамы адпачынку. Вось што мой суразмоўца сказаў пра Крым, куды беларусы ўжо не ездзяць на адпачынак. Крым, который нужно загружать, там же много санаториев, которые сейчас пустуют, к ним не могут добраться вот, белорусы, ни украинцы туда уже не едут, чем-то надо их загружать, поэтому такая программа у них комплексная существует, чтобы загрузить в первую очередь санаторий Крыма. Они очень серьезно подвинулись по цене путевки. Если раньше у нас цена отличалась в 2,5, даже где-то в 3 раза, то теперь это около 1,5. А что белорусы? Ці яны почали выявлять интерес до своих белорусских домов отпочинку цене? Так, такі інтарэс з'явіўся. Паводле майго суразмоўцы, працэнтаў на 20 беларусаў стала больш прыязджаць у санаторыі. Прынамсі, у той санаторыі, дзе ён працуе. Калі раней іх было 10% год таму, то на гэты год ён плануе, што іх будзе 30%. Расказваў наш магілёўскі корэспандэнт Андрей Белагубаў. 3 месяцы таму ў Беларусі ўступіў у сілу закон аб папраўках у крымінальнае заканадаўства, у тым ліку ў крымінальны, крымінальна-працэсуальны, крымінальна-папраўчыя кодэксы, а таксама ў кодэкс аб адміністрацыйных парушэннях і працэсуальна-выканаўчы кодэкс аб адміністрацыйных правапарушэннях. Ці прывядуць папраўкі да лібералізацыі крымінальных законаў і ўмовы ўтрымання грамадзянаў, якія аказаліся за кратамі? Зараз пра гэта мы пагаворым з нашым корэспандэнтам Алегам Груздзіловічам. Добры дзень, Алег. Добры дзень. Што праваабаронцы вызначаюць як галоўныя змены? Змены, найперш, вельмі шмат, як сказаў мне праабаронца Свясны Павел Сапелка, іх дастаткова на цэлую дысертацыю, але што самае галоўнае, ну, па сферах, калі так узяць, то, напрыклад, для гаспадарнікаў вельмі важна, што уносіцца паняцце абаснаванай рызыкі, то бок некаторыя дзеянні гаспадарнікаў пэўна апісваюцца, якія змогуць зараз ва ўмовах рынкавай эканомікі рызыкаваць у мэтах дасягнення некіх поспехаў эканамічных і несці крымінальную адказнасць у выніку нейкіх стратаў. Шмат нововядзенняў адносна розных адтэрміновак, адносна розных кампенсацый грашовых за некія злачынствы. А таксама ўводзіцца паняцце дасудовага пагаднення, калі можна будзе дамовіцца са следствам пра пэўны вынік, пра пэўныя пакаранні, але супрацоўнічаць і расказваць пра абставіны за злачынства, дапамагаць следству выкрыцці злачынстваў. Змяняецца, напрыклад, з 6 месяцаў толькі да 3 адміністрацыйны арышт. Гэта пакаранне вельмі часта стала ўжывацца. Дык вось толькі на 3 месяцы можна будзе арыштаваць чалавека, але ўжо з 14 гадоў можа быць такое пакаранне ўведзена для чалавека, правда, не больш як на 2 месяцы. Ну і самае галоўнае, шмат вот такіх вот дасудовых пагадненняў, якія змогуць скараціць у тым ліку колькасць смяротных прысудаў. Вось гэта клічыць праабаронца з платформы Лена Красовская-Каспяровіч, якая называе гэта магчымасцю, ну, увогуле закрыць гэту праблему ў Беларусі. Вот что наказало на этот конт. Если лицо совершило тяжкое, особо тяжкое преступление, сопряженное с посягательством на жизнь и здоровье, то наказание для него не может быть выше 2/3 максимального срока, предусмотренного данной статьей. Если речь идет о том, что преступление совершено и в качестве наказания за него может быть предусмотрено пожизненное заключение или смертная казнь, то, значит, в этом случае к человеку не применяется смертная казнь, но может быть применено пожизненное заключение. То есть вот это досудебное соглашение, оно позволяет в случае совершения каких-то особо тяжких убийств полностью избежать смертной казни. Олег, дык лібералізуюць прынятыя паправкі сістэму пакарання ці наадварот робяць яе больш жорсткай? Ну, это справедливое пытанне, бо не першы раз у Беларусі нібыта лібералізоўваюць нейкія крымінальныя законы, але на практыцы аказваецца, што яны становяцца больш жорсткімі, бо вельмі важна, як іх ужываць, гэтыя законы, ці будзе загад выкарыстоўваць их больше жестко, не все залежит от некой политической ситуации. Ну, вот правооборонца звездный Павел Сапелка в принципе оценивая становча шмат какие нововведенні, але кажа, что у кожном нововведенні есть и плюс, и минус. Вот что он кажа. Берем, допустим, арест. Ну, трудно оценивать, что это смещение или ужесточение, потому что с одной стороны снизили срок этого наказания, но сейчас, может быть, будут чаще применять именно лишение свободы на короткие сроки. То, что несовершеннолетним уже с 14 лет назначают арест, а арест – это содержание в условиях строгой изоляции, это уже, мне кажется, скорее ужесточение. Это был репортаж из Минска нашего корреспондента Олега Грузина.